إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو زانغو اسلام، سيكو زينا بيتا، ميزي نايو إنا كويندا، لكني بيا مياكا إنا أوندوكا. لازيما كلا mmoja wetu afikirie kwenda mbio kwa siku afikirie mauti. Kila mmoja wetu kuondoka kwa mwaka na kuja mwaka mwingine, lazima kila mmoja wetu akumbuke akhira na kukumbuka dunia kwamba inamalizika. Ndugu Waislamu, kila mtu atakavyoishi duniani, miaka 70, miaka 80, miaka 100, kuna siku atakwenda akhira. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kila nafsi itaonja maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kila nafsi itaonja maut, vyovyote itakavyoishi duniani. Kwa hiyo lazima tukumbuke kwamba mwaka unapobadilika tayari umri wa mtu unapungua. Kama ilikuwa bado miaka 10, sasa ni bado miaka 9. Kama bado wiki 2, sasa bado wiki 1. Wa hakadha. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Kullu ibn untha, kila aliyezaliwa na mwanamke. Wa in talat salamatuhu, hata ukirefuka uhai wake. Yawman ala alatin hadba'a mahmulu, siku moja tu atabebwa juu ya jeneza. Kwa lazima tukumbuke mauti kila siku zinavyokwenda mbio, tukumbuke kwamba umri unamalizika. Tusifurahie kwamba kila siku unataka mwisho wa mwezi ufike upokee mshahara. Kila siku, kila wiki unataka yende haraka haraka ili upokee mshahara, ujue kwamba unaharakisha umri. Inna lanafrahu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin madha naqsun min al ajali. إنا لنفرح بالأيام نقطعها. Sisi tunafurahia siku tunazozikata tunazimaliza tunafurahia. Wa kullu yawmin madha naqsun min al-umri min al-ajali. Kila siku inayopita inapunguza umri. Kwa ndugu zangu wa Islam, lazima turudi kwa Allah, lazima tufikirie akhira mara kwa mara, tusighafilike na akhira. Dunia inatudanganya, shetani anatudanganya, starehe za dunia zinatudanganya, mapambo ya dunia yanatudanganya, yanatughafilisha na akhira. Dunia ni mapambo tu, dunia ni njia ya kwenda akhira. Tumeletwa duniani kwa ajili ya amali za akhira, tufanye ibada kwa ajili tupate pepo. Hatukuletwa duniani hiyo ndiyo makazi yetu dunia. Lazima tuangalie mbele. Kwa hiyo maisha ya dunia, ndugu zangu wa Islam, na mapambo ya dunia, wengi tunaghafilika na akhira kwa sababu ya dunia. Wa mal hayatu dunya illa lahwun wa la'ib wa inna dar al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun. Allah anasema maisha ya dunia ni upuuzi na ni mchezo, lakini nyumba ya akhira ndiyo maisha kamili. Maisha ya duniani yana maradhi, maisha ya duniani yana matatizo, maisha ya duniani yana shida, maisha ya duniani yana mauti, yana kufa. Lakini maisha ya akhira, peponi hakuna shida, hakuna matatizo, hakuna maradhi, hakuna kufa. Wa inna dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Lau wangekuwa wanajua hivyo wasingehitari dunia kuliko akhira. Lau walikuwa watu wanajua hivyo wasingetanguliza dunia kuliko akhira. Lakini bahati mbaya tunaghafilika, tunaitanguliza dunia kuliko akhira. Ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi Waislamu tuna upuuzaji wa ibada. Tunafanya kazi zetu za dunia, tunafanya biashara zetu za dunia na kughafilika na sala. Mtu yuko kazini mchana mzima, akirudi anarudia sala zote tano anazisali nyumbani. Ghafla kubwa ya akhira. Yakulu Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, ma min muslimin yamut illa nadima yauma wafatihi. Hakuna muislamu yoyote anayekufa isipokuwa hujuta siku ya kufa kwake. Ma min muslimin yamut illa nadima yauma wafatihi. Hakuna muislamu yoyote anayekufa isipokuwa hujuta siku ya kufa kwake. Qala fa in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad. Akiwa ni mtu mwema anajuta kwa nini hakuzidisha wema wake. Wa in kana musian nadima alla yakuna stadab. Akiwa ni mtu mwovu pia atajuta kwa nini hakutubia maovu yake akarudi katika taa. Ma min muslimin yamut illa nadima yauma wafatihi. Hakuna muislamu yoyote isipokuwa atajuta siku ya kufa kwake. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuna ghafla kubwa, tuna ghafla kubwa ya akhira, tuna ghafla kubwa ya adhabu za Allah, tuna ghafla kubwa ya mauti. Mpaka tukienda kuzika ndugu zetu pia tunakuwa na ghafla. Ndugu zangu Waislamu, tuko mazishini katika maziara pia tuna ghafla, tunazungumza mambo yetu ya kidunia, tunacheka na kufurahika wakati tunamzika ndugu yetu Muislamu. Hili jambo lipo na tunaliona. Ghafla tulionayo ni kubwa, ndugu zangu Waislamu. Mtu anacheka katika maziara kama yeye hatakufa, mtu anacheka katika maziara kama anafurahika kifo cha yule ndugu yake anayezikwa. Tunayo mambo haya. Muislamu tunamzika, wengine tunacheka na kuzungumza mambo ya kidunia ghafla. Kama hatukukumbuka pale katika maziara, tutakumbuka wapi? Mauti. Kama hatujakumbuka kuwa na mauidha pale wa kifo cha ndugu yetu, tutakuwa na tadhkira wapi, ndugu zangu Waislamu? Kwa ndugu zangu Waislamu, tukumbukeni mauti, tukumbukeni mauti. Na kila mmoja hajui lini atakufa, kila mmoja hajui. Kwa hiyo wajibu wetu ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwacha ghafla hii tulionayo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا توسيا مambo matano قبل yakuja kinyume chake في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. متوم صلى الله عليه وآله وسلم نسيما اغتنم خمسا قبل خمس تكوى فرصة يا مambo matano قبل يكوجا مambo matano mengine kinyume cha hayo. شبابك قبل هرمك تكوى فرصة يا ujana wako قبل يا uzee wako. ukiwa kijana chukua fursa ya ujana wako, urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye taa, ufanye amali ambapo ukifika uzeeni hutaweza kuzifanya. Ukiwa kijana una nguvu, una nguvu za siyamu, kufunga Ramadhani na isiyo kwa Ramadhani, saumu za faradhi na saumu za sunna, una nguvu. Ukiwa kijana una nguvu za kusimama usiku ukafanya ibada. Ukiwa kijana una mambo mengi ambayo unayaweza, mambo ambayo baada ya kuwa ni mzee hutayaweza. Shababak kabla harami, chukua fursa ya ujana wako kabla ya uzee wako. Una miaka 40, una miaka 50, bado ni kijana. Chukua fursa ya ujana wako kwa kurudi kwa Allah na kufanya amali nyingi. Wasihadak kabla sakamik, chukua fursa ya afya yako, afya yako ni nzuri. Chukua fursa ya kufanya amali njema katika wakati wa afya yako kabla ya kukujia maradhi. Ukiwa mgonjwa amali nyingi zitakushinda. Wasihatak kabla sakamik, waghinaka kabla fakarik, chukua fursa ya utajiri wako kabla ya ufakiri wako. Ukiwa tajiri, ukiwa una uwezo, chukua fursa utoe fi sabilillah kabla huja kujia ufakiri. Hujui kwamba utajiri wako utadumu nao au utajiri wako utaondoka ufakiri. Toa lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue utajiri wako ni taufiki ya Allah, si kwa ajili ya ujanja wako, wala si kwa ajili ya elimu yako, wala si kwa ajili ya kitu chochote chako. Wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum ad-dhurr fa ilayhi taj'arun. Neema yoyote iliyonayo inatoka kwa Allah. Wama bikum min ni'matin famin Allah, toa. Wa ghinaka qabla faqri, wa faraghaka qabla shughlik, nafasi yako kabla ya shughuli zako. Una nafasi, fanya mambo mema kabla hujatiwa katika shughuli zitakazokushughulisha. Wa hayataka kabla mautik, chukua fursa ya uhai wako kabla ya kufa kwako. Idha mata ibn adama anqata amaluhu manadamu akifa amali zake zote ukatika, hakuna thawabu zinazoingia illa min thalath. Kwa hiyo wahayataka kabla mautik, chukua fursa ya uhai wako kabla ya kufa kwako. Ndugu zangu Waislamu, mtu anatakiwa kila umri unavyopanda anatakiwa azidi kufanya mambo ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha kupata umri mrefu, miaka 40, miaka 50, miaka 60, 70 na kuendelea. Allah amemwafikisha mtu kumpa umri mrefu, kila anapopewa umri mrefu azidi kufanya khairi. Ndivyo inavyotakiwa kwa kila Muislamu kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك في صحيح الترغيب عن أبي صفوان عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Mbora katika watu ni yule aliyepewa umri mrefu na amali zake zikawa ni njema nzuri. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora katika watu ni yule ambaye umri wake ni mrefu na amali zake ni nzuri. Wal aksu sahih, kinyume chake pia ni sahih. Mtu wa shari katika watu ni yule ana umri mrefu na amali zake ni mbaya. Kila umri unapokuwa mrefu anafanya mambo maovu, huyo ni sharrun nas. Walidhalika fi sahih at-Tirmidhi, في صحيح الترمذي عن أبي بكر نفي بن الحارث رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تموجة كما صحابة المولزة تم صلى الله عليه وسلم من خير الناس نان مبارك لك وتوينجين. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora katika watu ni yule ambaye umri wake ni mrefu na amali zake ni nzuri. Thumma qala fa ayu an-nas shar, nani muovu katika watu? Faqala sallallahu alayhi wasallam sharru an-nas man tala umruhu wa saa amaluhu, mtu muovu katika watu ni yule ambaye umri wake ni mrefu na amali zake ni mbaya. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kukithirisha amal, kufanya amali njema. Kila mtu anavyopewa umri ndivyo azidishe kufanya khair, na ndio katika dua za Mtume SAW sallam, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jaalia uhai ni ziada yetu ya khair. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe umri mrefu katika taa yake. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaja'alana minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.